Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kontestacja. Konserwa. Nie udało mu się i następnie zbankrutował. Liczy się przede wszystkim argument siły. Dzień dobry. Dzień dobry. Po tej stronie Diabolissimus, po tamtej stronie Kreator, tak. A za trzecią siłę dzisiaj będzie robić specjalista. Po prostu tutaj student stosunków międzynarodowych, ostatni sprawiedliwy paker. Witamy. Witam serdecznie was wszystkich i słuchaczy przede wszystkim. I zanim jeszcze przejdziemy do tematu, to kilka tam takich spraw typowo organizacyjnych, które trzeba poruszyć na początku. Po pierwsze, chcemy przypomnieć o konkursie spisowym. Jest na stronie głównej radia. I proszę zapisywać odpowiedzi w komentarzach pod audycją poprzednią, ewentualnie pod tą, ale lepiej pod poprzednią. Bardzo ciekawe nagrody, już nie pamiętam jakie, funduje ta księgarnia Warszawa. Tak, ta księgarnia, dobrze. Chcemy też podziękować Zeromowi za wpłatę na konserwę. Bardzo nas to cieszy i no, po prostu wzruszyłem się w tym momencie. Chciałbym więcej od innych. Nie tylko, żeby nam Zero wspomagał nas, ale też tak prosimy grzecznie. Halo, kreatorzy. Tak, tak, słyszę. To rozrzewnienie to mi tutaj tak skojarzyło się z Napieralskim, wiesz. Ta jego mina taka jak kot ze Shreka. Głosujcie na mnie, jestem taki dobry. No, ja mam taki postulat, diabeł dla każdego. Jak... O, i kto nas przebije? Kto nas przebije? O czym będzie dzisiejsza audycja? Kilka tygodni temu, kilka audycji wcześniej mówiliśmy... Co mówiliśmy? Mówiliśmy, jak wygląda sprawa w Egipcie. Mówiliśmy? No, co nieco. Co nieco co mówiliśmy. Nieco. Konkluzja była następująca, że cyrk medialny był zrobiony dla opinii międzynarodowej, żeby władzę przejęła armia. Tak się stało? Tak się stało. Więc słuchajcie konserwy częściej i... Przewidujemy przyszłość. Przewidujemy przyszłość bardzo skutecznie. Nostradamus Creatorius. Przewiduje przyszłość. Zanim przejdziemy do głównego tematu, jeszcze kilka aktualności w kwestiach stosunków międzynarodowych. I teraz oddaję już głos naszemu gościowi. Halo, halo. Ciutkę głośniej, tak, technicznie. Słychać was. Dobrze, no to na początek kilka mamy tematów. Kwestia NATO i tak zwanej frakcji północnej, tak to się nazywa? No, można to różnie nazywać, ja to nazywam osią północną, jak to woli, prawda? Nieważne jak to nazwiemy, ważne co to jest. A więc, jakiś czas temu, na początku roku, w styczniu, w Londynie odbyła się konferencja, powiedzmy angielsko-skandynawska. Były tam też państwa tak zwane nadbałtyckie, czyli tam Litwa, Łotwa i Estonia. Polski zabrakło. Konferencja teoretycznie miała na celu współpracę gospodarczą, rozwój tam rozmowy, ale w praktyce chodziło o to, aby zacieśnić współpracę tych państw, które się tam zebrały, w ramach NATO i Unii Europejskiej i zacieśnić przeciwko komu. Albo w jakim celu? Tutaj dwa cele są. Jeden cel to jest Arktyka. To jest dostęp do złóż, które tam są, złóż węglowodorów, czyli ropa, gaz i również innych cen. Ponieważ te wszystkie państwa w tym regionie mają tam interesy i wspólnie działając więcej uzyskają. A druga ważna kwestia to jest Rosja. Szwecja bardzo negatywnie zareagowała na ostatnią sprzedaż okrętów desantowych Mistral przez, jak wiemy, Francję Rosji. I w związku z tym jest bardzo tutaj negatywnie nastawiona do tego, co Rosjanie robią. Postanowiła zacząć działać. I razem z Brytyjczykami uważam, że tutaj organizują taką wspólną, jak gdyby, oś, wspólną grupę, która będzie się sprzeciwiać dalszemu ekspansjonizmowi rosyjskiemu i współpracować szeroko na różnych szczeblach. Tutaj chciałbym poruszyć również kwestię słynnej oferty sojuszu ze strony Szwecji dla Polski. no nie do końca słynnej, nawet mieliśmy chyba nawet no coś poruszyć o tym, o tej kwestii kilka tygodni temu, ale z tego co się dogrzebałem, to wydawało mi się, że to jest jakiś fake. Nie, to jest prawda, tylko że jak prawda jest złożona. No jak to w dyplomacji. To jest złożona prawda, bo chodzi o to, że w styczniu, dokładnie 5 stycznia obecnego roku, szwedzka Komisja Obrony Narodowej uchwaliła takie pismo z zapytaniem do ich ministra spraw zagranicznych o możliwość zawarcia sojuszu wojennego z Polską. Sojuszu wojennego. Przypominam, że Szwecja jest krajem ściśle neutralnym. Chociaż ona jest powiązana z NATO i z Unią, to w NATO jej nie ma, jest w Unii. I ona uważa się za kraj neutralny. Jeżeli Szwecja robi taką woltę nagle ze względu na działania rosyjskie, bo tak to było motywowane w tym wniosku, no to mamy do czynienia tutaj z pewnym zasadniczym w regionie przynajmniej Morza Bałtyckiego zwrotem. I też nie jest to bez przyczyny, no z czegoś to wynika, z jakichś informacji, które ma, do których dostęp mają. No mają dostęp, ale widzimy co się dzieje, prawda? Szwecja bardzo niezadowolona z tych Mistrali, bo one, te okręty umożliwiają lokalne desanty po prostu na wybrzeże. Nie? I oni są bardzo, im się to nie podoba, szczególnie, że to jest technologia natowska, a jest taka zasada w NATO, żeby nie sprzedawać technologii natowskiej krajom spoza NATO, takiej tej z najlepszej półki, nie? To są najlepsze okręty. I to można się dziwić, że to Szwecja zaoponowała, a jednak. No i tutaj również bym wziął to spotkanie w Londynie. Niedługo odbyli się w Kopenhadze, bodajże za miesiąc, tych państw. Widziałbym tutaj takie kroki ze strony Szwecji, żeby się tu przeciwstawić. Ale jeżeli chodzi o to, czy to nie była prawda, to jest prawda, chociaż to wygląda na to, że to jest jakaś kaczka dziennikarska, to jest prawda. Są o tym doniesienia nie tylko w Polsce, ale i zagranicznych, renomowanych, bym powiedział, instytucji zajmujących się stosunkami międzynarodowymi. To jest prawda ta oferta, przy czym szwedzki minister spraw zagranicznych odpowiedział na to zapytanie tej swojej Komisji Obrony Narodowej, że się nie uważa za stosowne, nie widzi potrzeby, aby zmieniać politykę Szwecji w zakresie obronności. A polskie MSZ zdementowało, że jakiekolwiek rozmowy się toczą. No ale trudno się dziwić, żeby zapraszali nas do czegoś takiego, kiedy panuje polityka miłości i braterstwa ze wschodnimi. Właśnie, jeśli mogę się tu trochę wtrącić. No ja z tego, co te wiadomości tak przeglądałem o Szwecji, bo tego w ogóle strasznie mało jest w mediach. To jest skandal, a to jest istotna sprawa. No, moglibyśmy połączyć się z kimś, kto sam nam proponował, no już nieważne jakie są pobudki Szwecji, ale po prostu mogliśmy się wkręcić w coś, co działa, powiedzmy, jakieś granie na nosie Rosji i tego w ogóle nie wykorzystujemy, no to jest po prostu dla mnie niepojęte. To nawet nie chodzi o granie na nosie, ale jeżeli Szwedzi wychodzą z taką inicjatywą, no to możemy założyć, że ich wywiady coś wiedzą, czy nawet samym powodem może być ta sprzedaż tych okrętów desantowych, więc ta sprzedaż jest zagrożeniem także dla nas, tak? I nie mówienie o sojuszu przeciw wspólnemu zagrożeniu, no to jest coś dziwnego. Poza tym historycznie tu trzeba zauważyć, że Szwecja na wszystkich wojnach od 1900 roku wyszła na plus i bez żadnego szwanku. Albo tylko na tym zarabiali, albo nic nie tracili przynajmniej. Więc jeśli Szwedzi coś robią, to Polska, jeśli ma okazję z nimi współpracować, musi tak robić po prostu, moim zdaniem. Czy nie musi, ale powinna. Bardzo ważne jest, żeby to uwzględnić. Słuchamy dalej wywodu Packera. Tutaj tylko dodam jeszcze na koniec, że rzeczywiście skandalem jest, że nie ma w polskich, jak to się mówi, głównego nurtu, tak, mainstreamowych mediach, nie było wzmianki o tym w ogóle. Wiadomo, nic z tego nie wyszło, bo to Szwecja jako minister spraw zagranicznych nie podjęli tego tematu, ale to, że Komisja Obrony Narodowej coś takiego proponuje, to już jest znaczący fakt i można prowadzić pewne rozmowy. Dobrze. I teraz kolejny taki króciutki temat. Rosja. Tak. I tutaj mamy, co się w Rosji dzieje, różne rzeczy się dzieją, ale ostatnio niezadowolenie wzrasta znacząco. Według badań różnych ośrodków opinii publicznych rosyjskich 49% Rosjan jest gotowych wziąć udział w demonstracjach. No, trzeba do tego podchodzić tak z przymrużeniem oka, bo wiadomo, Rosja to nie jest Tunezja ani Egipt. Oni mają, że tak powiem, wprawę i wytrzymywaniu różnych napięć i ich eliminacji. Ale skąd się to bierze? Jest ostatnio w Rosji taka jakaś nadspodziewany poziom niezadowolenia społecznego. Skąd to się bierze? To się bierze głównie ze względu na wzrost cen żywności. okropnym wzrostem żywności w przeciągu ostatniego roku w Rosji. Podam taki przykład, że na przykład ziemniaki wzrosły o 100%, ich koszt wzrósł o 100% w ujęciu rocznym. I teraz ziemniaki, kilogram ziemniaków w Rosji kosztuje 10 zł. Przy czym... Matko Boska, jeszcze w przeliczeniu na ruble. Ale ja ci podam lepszą walutę. W przeliczeniu na banany. O. Banany w Rosji kosztują 5 zł za kilogram. Ziemniaki 10. Dotyczy również kapusty i wszystkiego innego, co ci biedni ludzie, bo Rosja jest bardzo biedna, przynajmniej większość ludzi, powiedzmy, to są biedni ludzie, naprawdę, to nawet nie ma co porównywać do średniej polskiej. Więc to jest okropne dla nich i tutaj bardzo jest niezadowolenie rośnie. No, czy coś z tego wyniknie? Trudno powiedzieć, ale może być wesoło. Jeśli mogę, to Rosja stała się całkowicie krajem trzeciego świata, bo no, słodkie te, no, zamiast ziemniaków będą słodkie bataty, czy tam coś, banan, a zamiast kapusty będą jakieś tam sałatka z ananasa na przykład. Wesoło, radośnie. Misia białego można by upolować i na mięsko przerobić, ale wbrew pozorom, wbrew stereotypom nawet z zachodu, że w Polsce chodziły białe misie na ulicach, to nawet ten stereotyp się nie sprawdza nawet w Rosji, więc jednak te ziemniaki by się im przydały. Co jeszcze w Europie słychać z aktualności? Mamy taką ciekawostkę na koniec tego. O której przypadkiem znowu media nie mówią? Tak, polskie. Ale my mówimy, my. Ja w sumie nie wiem, czy nie mówię, bo ja nie oglądam telewizji, prawda? Nie czytam Gazety Wyborczej i tym podobnych tutaj medialnych tub propagandowych, więc ja nie wiem, co te media mówią tak naprawdę. Czytam tylko troszeczkę tam Rzeczpospolitą i Onet, patrzę, żeby zobaczyć, co oni wymyślają. No, ale nie ma o tym informacji. I o co chodzi? Chodzi o to, że Chorwaci wyszli na ulicę i protestują bardzo intensywnie. Tam w Chorwacji, w Zagrzebiu szczególnie, kilkanaście tysięcy ludzi demonstrowało, to się odbyło właściwie kilka tygodni temu, no kilka dni, no trwało to kilka tygodni. I te powtarzały się te zamieszki, tam było kilkudziesięciu rannych, zatrzymanych. I występowali ci demonstranci przeciwko rządowi, który tam sprawuje władzę, pod wodzą pani premier Jadranki Kosor. Rośnie bezrobocie, PKB spadło w zeszłym roku o 6%, 6 punktów procentowych, czy jak to się tam nazywa. Korupcja się rozszerza, rząd jest powszechnie przez społeczeństwo podejrzewany o korupcję. Poprzedni premier Chorwacji podał się do dymisji i zbiegł z kraju. Został zatrzymany w Austrii po zarzutem korupcji. No i czeka sobie teraz na ekstradycję. Mamy i co jest jeszcze taka ciekawostka tutaj, w tej ciekawostce? Mimo wszystko chciałem przerwać w tym momencie. I tak dobrze, że ci Chorwaci doprowadzili do tego, że tę osobę będą sądzić, tak? Skoro dążą do ekstradycji, to dążą do osądzenia tej osoby i nie wyobrażam sobie tego u nas. Partia, która tam rządzi obecnie, to jest partia tego właśnie premiera, który jest podejrzewany o korupcję i właśnie ma tutaj zarzuty stawiane. To jest z tej samej partii te osoby są i ona dalej rządzi. Więc panie Donaldzie, strzeż się. Jeśli mogę się wtrącić. Tu dzieci organizowali się przez Facebooka i mam nadzieję, że jeżeli trzeba będzie, to i w Polsce się zorganizuje. Ale patrzcie. No, stąd te zamysły były na cenzurę internetu. Chorwacja jest w sumie gospodarczo chyba już wyżej niż Polska, przynajmniej chyba jeśli chodzi o PKB, no i oni mają przynajmniej sieć autostrad, u nas nawet tego jeszcze nie mamy i mają dużo trudniejszy teren, by te autostrady budować, a mimo to je prawie zrobili w 100% już i oni wychodzą na ulicę, a u nas po prostu jak te barany, dajemy sobie podnosić ceny, dajemy sobie podnosić VAT i zero reakcji. Ja tu zawsze nawołuję... Zima nadeszła. Do demolki jakiejś, a u nich też jest zima. Z pracy od nas byli na urlopie i tam też były ujemne temperatury, a mimo to można było wyjść na ulicę. No, jak można, to można, prońcie bardzo. Przechodzimy może już do głównego tematu, skoro opisaliśmy najnowsze aktualności z Europy i z tego, co nas otacza. Zastanówmy się nad sprawą, która jest bardziej globalna, która może nas dotknąć od południa, którą się już media interesują, bo jest trochę większa. Rewolty w państwach muzułmańskich. Tak, to jest nasz kolejny temat. Tutaj mam go podzielonego na wiele, wiele, wiele punktów, więc na początek takie króciutkie, drobniejsze, zanim przejdziemy do takich najważniejszych kwestii, takich jak Libia, powiedzmy, i czy Egipt. Widzimy, że w świecie muzułmańskim obecnie, w basenie Morza Śródziemnego szczególnie, mamy do czynienia z buntami ludności, przeciwko ich rządom i tak dalej. I tutaj mamy takiego gracza, który nazywa się Izrael. I jak Izrael, jaka jego sytuacja się prezentuje króciutko w tej sytuacji? No, jeżeli chodzi o Izrael, to występuje wzrost zagrożenia dla niego. Pewne można określić tutaj nawet okrążanie Izraela, gdyby Egipt wypadł z, jak gdyby, sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, w którym jest w ścisłym sojuszu od wielu, wielu lat, tak naprawdę. Miliony, właściwie tu miliardy nawet dolarów rocznie do Egiptu wędrują dla armii i służb bezpieczeństwa w ramach tego sojuszu. I tutaj co Izrael jeszcze ma ważnego? Wspomniałbym o tym, że Izrael poparł generała Sulejmana, który został mianowany wiceprezydentem przez Mubaraka, jak jeszcze był prezydentem. Jednak tenże generał Sulejman, będąc tym wiceprezydentem, nie został prezydentem, nie przejął władzy. Więc armia, tak jak mówiliście, armia przejęła władzę w Egipcie, ale w tej armii też mamy do czynienia z pewnymi klikami i walkami wewnętrznymi. Generał Sulejman został odsunięty, a kto przejął władzę, to jeszcze będziemy o tym mówić. Jeszcze taka krótka wzmianka o Izraelu w kontekście Turcji. Jakiś czas temu była tak zwana flotyla wolności, prawda, ci komandosi tam najechali, zajęli, coś tam był pobity i w ogóle. I tutaj Turcja, to co bym zaznaczył, Turcja wycofała, w związku z tym wycofała się ze specjalnych relacji z Izraelem, bo tak naprawdę to byli sojusznicy, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Oni działali nie formalnie, nie oficjalnie, ale w praktyce działali, szczególnie w zakresie wywiadu, przeciwko różnym fundamentalistom islamskim skrajnym. Teraz już tego nie robią. Turcy się z tego wycofali. I tutaj możemy mieć na względzie, dlaczego tak się stało. Dlatego tak się stało, uważam, że w Turcji rządzi tak zwana AKP, czyli Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, która jest partią religijną, jest partią islamską. I moim subiektywnym zdaniem dąży do tego, żeby Turcję zislamizować, ale to jest temat może na osobną dyskusję. Warto mieć Turcję w każdym razie na uwadze, bo to jest duży kraj, silny i stwarzający potencjalne problemy. I także kraj frontowy dla NATO, przez co ma znaczne wpływy do budżetu wojennego z pomocy NATO, z pomocy USA bezpośrednio, z tego co pamiętam. No i to znacznie jest, większy budżet niż my. To jest znacznie większy priorytet. Dla NATO, żeby za bardzo nie finansować być może tych niektórych krajów, to kiedyś z taką opinią się też spotkałem, jeszcze jak Sikorski był po innej stronie barykady i trochę mądrzej gadał, chociaż on nigdy w sumie do końca mądrze nie gadał. I wtedy właśnie brano pod uwagę to, że te kraje arabskie może się im odmienić i powiedzmy władze w wojsku przejmą jacyś ludzie, którzy mają inne powiedzmy podejście do NATO czy tam do Izraela. No i wtedy te wszystkie pieniądze, które pompowano, mogą wykorzystać i te wszystkie czołgi nowoczesne w innym celu niż NATO im je dało. I będzie niespodzianka. Hello, wesołych świąt, a teraz robimy zamiany. Koniec balu przebierańców. Dobrze. Jaka kwestia kolejna, żeby opisać teatr, w jakim to się dzieje? Bahrajn widzę tutaj w konspekcie. No, chyba rozłączenie nastąpiło. Disgusting! This is madness! This is Sparta! Tak właśnie będzie. No i mamy chyba problem. Nieporządek w krajach islamskich. Mamy chyba problem, wyłączyło nam tutaj, prawda, naszego ostatniego sprawiedliwego pakera, nie ma go, coś jest podejrzane. Wiesz, dużo tajnych służb tutaj może się poczuć obrażonych, więc może Mossad albo jakieś siły od Kaddafiego tutaj zadziałały. Padło hasło Izrael i od razu zostaliśmy odcięci. Tak, no jakoś gorzej chodzi, jakoś wino mi skwaśniało tutaj. Kieliszku. To krasnoludki ci nasikały. do balonu. Dlatego widok właśnie i mleko również. Dobrze, więc pociągnę temat dalej według tego, co tutaj zostało przygotowane przez naszego gościa. W razie, gdyby nastąpiła taka sytuacja właśnie. Gość też zapowiadał, że wieczorami miewa odłączany internet, więc ta sytuacja jest dla mnie zaskoczeniem, ale mimo wszystko jesteśmy na to przygotowani, żeby temat pociągnąć samodzielnie. Chociaż nie będzie to tak dobre, dokładne, jakby to zrobił nasz gość. Wiesz co, ja sądzę, że za paręnaście minut i ciebie odłączą, ale ja też mam konspekt. No ale ty nie możesz odbierać telefonu. Dobrze. Zatem, zaczęliśmy od Bahrajnu. Padło to słowo. Co to jest za kraj Bahrajn? Bahrajn jest to wysepka w Zatoce Perskiej i jest to wysepka o znaczeniu strategicznym. Znajduje się tam bowiem baza 6. floty USA, czyli amerykańskiej pięści, która kontroluje region Zatoki Perskiej i ogólnie Bliskiego Wschodu. Wspiera operacje w Afganistanie, Pakistanie. Dobrze, w tym momencie dzwoni nasz gość. Dobrze. Zacząłem mówić o Bahrajnie, o tym, że znajduje się tam baza USA. Tak, znajduje się tam baza 5. floty amerykańskiej, która trzyma w szachu wszystko, co się tam dzieje na Bliskim Wschodzie i wspomaga Afganistan i tak dalej. No i w Bahrajnie są zamieszki na tle właściwie, można powiedzieć, religijnym, bo tam rządzą sunnici, połowa kraju to szyici i generalnie burzą się. Byli ranni, byli zabici, wojsko strzela, tym razem się nie patyczkuje. No i to jest zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, gdyby tam jakaś rewolucja zwyciężyła i chcieliby ich usunąć. Jest też zagrożenie dla Arabii Saudyjskiej ze względu na to, że Bahrajn graniczy chociaż jest malutkim krajem, graniczy z Arabią Saudyjską i wschodnimi prowincjami, gdzie znajduje się większość ropy Arabii Saudyjskiej i ludność miejscowa nie jest za bardzo przychylnie nastawiona do rządu Arabii Saudyjskiej. A także tutaj dodam, że są pogłoski, iż to Iran się wspomagał tutaj te zamieszki w Bahrajnie. Również dlatego, że Iran od niepamiętnych czasów właściwie rości sobie prawa do Bahrajnu, który w XVI wieku był częścią Persji. I oddaję wam głos. Znowu ta historia. XVI wiek. Zastanawiamy się, jakie służby ciebie odłączyły. Kiedy odłączą nas. Możemy zrobić konkurs. Kto trafi. Ale nie, na razie konkurs jest już jeden zapowiedziany. Ja myślę, że wrogie są. Dyplomatyczna odpowiedź. Dyplomatyczna to by była nieprzyjacielskie, tak? Jeszcze musisz się trochę uczyć. Racja. Dalej. Mamy Bahrajn, mamy Iran, tak? Tu blisko do Iranu. Iran ma silne wpływy w okolicy. W każdym razie chciałby mieć takie wpływy. I co się dzieje w Iranie? Też nie jest tam cichutko. No, dzieje się właściwie to samo, co się działo. Ciągle jest tam jakieś zamieszki się dzieją. No, co o Iranie bym powiedział, to tutaj to, że ostatnio reżim aresztował takich dwóch przywódców opozycyjnych. Nie będę mówił nawet, jak oni się nazywają. No, Musawi i Karubi. Bo tych przywódców opozycji tak naprawdę jest wielu. To nie są jacyś dwaj tacy na świeciku, ale ich aresztowali i tam żądają ich wypuszczenia. No i co o Iranie jeszcze, tak, bo o Iranie to byśmy mogli przez link audycji mówić, więc się streszczę. Taka rzecz, która się wydarzyła ostatnio, rejs irańskich okrętów do Syrii, który uznaje za taką demonstrację polityczną, przepłynęli sobie tam przez kanał Suezki i to jest pierwszy od początku rewolucji irańskich gdzieś tam dalej. I z Syrią łączą mi bliskie stosunki, współpracują i przeciwko Amerykanom również, także no, resztę możecie powiedzmy sobie zmysłowić. Resztę jesteśmy w stanie dopowiedzieć w kolejnych audycjach. Śpieszymy się, żeby zdążyć, bo już prawie pół godziny minęło, a my nawet nie doszliśmy do tematu. Kolejne okolice tematu. Co się dzieje w Maroku, Algierii? Też również protesty, ranni, nie zabici, ale ranni. Rząd tam próbuje to uspokoić, dopłacają do żywności. Generalnie wszystkie te rządy próbują tak robić, że dopłacają do żywności, podnoszą jakieś tam płace, bezrobotnym dają pieniądze, nie, żeby masy uspokoić. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o Maroko. Algieria. Algieria bardzo twardo rządzona przez świecki reżim, którym trwa wieloletnia wojna domowa z islamskimi fundamentalistami, czyli w innych kręgach zwanymi terrorystami. Krwawa, dziesiątki tysięcy ludzi zabitych i rannych na przestrzeni lat. Algieria ma to znaczenie, że ma dużo, dosyć ropy i gazu i tutaj eksportuje to do Francji. Więc destabilizacja tam jest pewnym problemem, ale ten reżim moim zdaniem powoli słabnie. Znieśli stan wyjątkowy, który tam od blisko 20 lat miał miejsce i zapowiadają reformy polityczne. No, zobaczymy, jak to się zakończy. Nie wiem, Jabilisimusie, czy chcesz coś dodać, czy nie, bo jak nie chcesz, to ja tylko jeszcze omówię szybko i Liban i lecimy do Tunezji. No to lecimy do Tunezji. Na wakacje. Przy granicy. Dobrze, to jeszcze tylko Libanik. W Libanie upadł rząd jedności narodowej i to jest ważne, w jaki sposób upadł. Upadł w ten sposób, że 11 posłów na 30 w rządzie wycofało się z tego rządu, a ci ministrowie, co jest ważne, są związani z Hezbollahem. Hezbollahem, czyli ugrupowaniem terrorystycznym, które toczy wojnę, boje różne z Izraelem od dłuższego czasu. No, ja myślę, że jest niewesoło, ponieważ masowe również tam protesty mają miejsce sunnitów, w tym przypadku, którzy się sprzeciwiają nowemu premierowi, który jest szyitą i który jest uznawany za zwolennika współpracy z Syrią. Pamiętajmy, że Syria tam w latach 80. weszła, długo nie wychodziła, wielu ludzi zginęło, wojna domowa była i istnieje obawa, że jeżeli jakoś tego nie rozwiążą, to może nawet dojść do kolejnej jakiejś wojny domowej. I dodam tylko jeszcze tutaj w tej panelu na koniec, że takie różne ruchawki i protesty mają miejsce w różnym nasileniu w Jemenie, w Jordanii, w Omanie, w Syrii, w autonomii palestyńskiej, w Dżibuti, w Sudanie nawet i w Arabii Saudyjskiej. Także wszędzie praktycznie w tym świecie muzułmańsko-arabskim, o tak bym powiedział. Coś się dzieje. Jakoś krew, śmierć, zniszczenie, beczka prochu. Jakoś ciężko mi jest w to uwierzyć, że to wszystko tak spontanicznie się stało. To jest ewidentnie, nie jest to spontaniczne. No, pan, ja twierdzę, że może być spontaniczne, aczkolwiek. Ale nie na taką skalę, w tylu krajach nagle z tego samego frontu. Z jakiegoś powodu. No, słucham. Że nie z tego samego powodu i we wszystkich krajach, no bo to przecież, no, tu ewidentnie teraz się potwierdza to, co myślałem, że jakieś tutaj islamskie organizacje o podejrzanej reputacji i pochodzeniu właśnie powoli przejmują władzę zupełnie na odwrót niż Unia Europejska. Liczyła na to, że się tam demokracja nagle narodzi czy coś, w ogóle będą politykę miłości prowadzić, a tu się robi zupełnie na odwrót. Tam może demokracja być w stylu irańskim. Jeżeli w państwach muzułmańskich prowadzi się demokrację, to prędzej czy później do władzy dojdą radykałowie islamscy. Czy to prawda? Zgadzasz się z tym twierdzeniem, Packer? Zależy, o jakich państwach mówimy, ale generalnie tak. Jest ten problem, ponieważ właściwie, jeżeli chodzi o państwa muzułmańskie, to moim zdaniem mamy do czynienia tylko z jednym państwem, które jest w miarę takie rozwinięte. To jest Turcja. To jest państwo rozwinięte i przemysłowo, gospodarczo, również rozwinięte w dużej mierze społecznie. Tam jest duża grupa ludzi laicko nastawionych do państwa, którzy nie chcą jakiegoś reżimu teokratycznego typu Iran. I to jest jedyne państwo, które jest tak naprawdę partnerem, takim prawdziwym partnerem dla Zachodu. Bo reszta to są albo państwa naftowe tak zwane, albo to są malutkie państwa. Nawet Oman, chyba to Oman albo Jemen, już nie jestem pewny, który był stawiany za wzór takiej modernizacji naftowej, ponieważ tam po przejęciu władzy nowy władca w tym państwie bardzo te bogactwa inwestował w ludzi, tworzył szkoły, szpitale, przedsiębiorstwa. To w Omenie. Nie przejadali generalnie tego, a patrzcie, że ostatnio jednak też się buntują, też strzelają, muszą strzelać do tych ludzi, buntują się, także tu trudno bardzo powiedzieć, a no myślę, że no tak, jest taka i uważam, że to jest uprawnione tutaj takie podejście, że jeżeli demokrację damy, taką prawdziwą demokrację, to prędzej czy później dojdą tam do władzy islamiści ze względu na to, że te społeczeństwa są po prostu społecznie, cywilizacyjnie moim zdaniem zacofane. Są zacofane, są na etapie w dużej mierze średniowiecza. Jest masa analfabetów, ludzie dużą większość właściwie wiedzy o świecie czerpią z Koranu i i szkoły, które tam występują tradycyjnie, są to głównie szkoły jeszcze religijne. Tak, nie ma na przykład systemów edukacyjnych takich państwowych. Znaczy są, ale one nie działają. Świetnym przykładem jest Pakistan, gdzie ten system edukacyjny już nie działa. Właściwie jeżeli tam ktoś naucza czegokolwiek, to w tych madrasach po prostu, czyli takich przy koranicznych szkołach, przy byśmy powiedzieli, przy meczetowych, przy kościelnych, takich szkółkach niedzielnych, tylko że... I te szkółki niedzielne różnią się od tego, co rozumiemy pod szkółką niedzielną u nas. Tym, że w średniowieczu, w nowożytności szkółki niedzielne uczyły nauki na pamięć, ale to była jakaś tam wiedza. A tutaj w szkołach koranicznych jest to tylko wiedza teologiczna, Koran, Koran, Koran. Jest teraz Koran. Na pamięć jak karabin rozłożyć, strzelić. No, to jest taka różnica. To jest taka różnica. I to jest problem. No to właściwie możemy już przejść do Tunezji. I tak, w tym momencie, zanim jeszcze przejdziesz, chciałbym poprosić słuchaczy, żeby dzwonili, bo audycja jest na żywo, nikt nie dzwoni, aż dziw. Chyba, że tak mądrze mówisz, że wszyscy słuchają. No może te agencje wrogie, no. Może blokowane jest tutaj. Dobrze, no to przechodź do Tunezji i zobaczymy, czy ktoś zadzwoni. Powiem wam szczerze mówiąc, że nie ma co wiele gadać o Tunezji, lepiej porozmawiać o Egipcie, ponieważ Tunezja, no, czy się uspokoiła. W Tunezji ostatnio premier Ghanouchi zrezygnował z urzędu. Są w dalszym ciągu protesty, są tłumione, tylko że oczywiście na mniejszą skalę. Ci ludzie dalej domagają się demokratyzacji, takiej, powiedzmy, w pewnym znaczeniu tego słowa. Domagają się ustąpienia rządu w całości, ponieważ ten rząd jest w większości złożony z członków po prostu tej partii, która rządziła Tunezją, partii prezydenta Ben Ali'ego. I oni są związani z tym reżimem w mniejszym lub większym stopniu. Ludzie w dalszym ciągu protestują i domagają się... Dobrze, odbieramy słuchacza. Halo, halo? No i w halo? Tym momencie, kiedy przeciągałem słuchacza na naszą rozmowę. Na ciemną stronę nocy. Dobrze, mów dalej o prezydencie Ben Ali, środowisku. Co o nim mówić? Uciekł do Arabii Saudyjskiej. Ta żona to złoto, powiedzmy, podprowadziła z banku centralnego, ileś tam ton. Jeżeli jest, pytam, jeżeli chodzi o jakieś ucieczki, to Kaddafiego, jeżeli ucieknie, to powiedziałem jeszcze, że nikt go nie przyjmie, chyba Korea Północna. Zimbabwe. Białoruś. Tak, Zimbabwe może go przyjąć, tak, to się zgadza. A Białoruś? Bo tam jakieś są podobno przeloty tajne i się... Jeżeli to leci jakoś po drodze go nie strącą, to może tak. Nawet Mubaraka nie chce Arabia Saudyjska przyjąć ostatnio. Zapowiedzieli się, że go nie przyjmą. Boją się po prostu protestów. Boją się protestów i nie przyjmą go. Także no, wesoło. I ta Tunezja, no, Tunezja teraz ma problem z uciekinierami z Libii, bo kilkanaście, właściwie kilkadziesiąt tysięcy nawet ludzi koczuje na przejściach granicznych z Tunezją. Tam policjanci musieli ostatnie doniesienia dzisiaj strzelać w powietrze, żeby tych ludzi powstrzymać. Uciekają generalnie stamtąd. Jest eksodus. No i to tyle o Tunezji. No zobaczymy, jak to się będzie tam dalej działo i rozwijało. No, sytuacja się troszeczkę uspokoiła, także jest weselej. Ale jeśli chodzi o Tunezję. Tak, jest weselej w Libii. Ale jeszcze wcześniej tutaj zacząłeś od Egipcie, bądźmy chronologiczni. Tak, o Egipcie, jak mówiłem, jest zmiana warty władzy, czyli Mubarak odszedł, prorokowano, czy tam przewidywano, że generał Sulejman, który został wiceprezydentem i jest popierany przez Izrael, również w ciepłych słowach się tam izraelscy ministrowie o nim wyrażali i premier, że przejmie władzę, nie przejął. Władzę przejęła taka wrona egipska, czyli ocalenia narodowego, no, i nazywa się ta rada tym razem Wysoką Radą Sił Zbrojnych, na czele z marszałkiem Tantawi. Ona przejęła władzę, miała rządzić, jak takie były zapowiedzi, że będzie rządziła razem z przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego. Okazało się, że nie rządzi razem z tym przewodniczącym i w ogóle ta rada nie ma nawet umocowania w konstytucji egipskiej, także no... Skąd my to znamy? Z historii naszej. Czysty jak uzel. tutaj chciałbym uprawiać prywatę. Zapraszam także na podcast pod tytułem Radio Wolna Łódź. Również o tym mówiliśmy. Taki wniosek ciekawy przedstawiliśmy, że Egipcjanie nie chcieli mieć jednego Mubaraka, mają około 30 w Jeruzalii. Wiadomo, co gorsze. Ja bym wolał Mubaraka. Przynajmniej jakaś turystyka się rozwija. No i tutaj no przy wojskowi, jak już wcześniej prorokowaliście, tak w programie poprzednim przyjęli władzę, ale zauważam tutaj tarcia wewnętrzne w wojsku. Ponieważ jeżeli Sulejman popierany przez Mubaraka, jego klikę, popierany przez Izrael, popierany również przez Stany Zjednoczone, nie przejął władzy i właściwie o nim nic nie słychać, co się z nim stało. Był na niego nawet zamach. Kilka dni po ustanowieniu go tym wiceprezydentem przez Mubaraka był na niego zamach, ale no nieudany, przeżył. Nie wiadomo, kto to zrobił. Zamach był raczej taki przeprowadzony bardziej troszeczkę fachowo, więc no ja bym obstawiał Bractwo Muzułmańskie albo tym podobne regiony, ale nie wiadomo, kto to zrobił. Może komuś nie było na rękę, żeby Sulejman przejął władzę. Może ktoś wolał Tantawiego, prawda? Także jest tam tarcia, są wewnętrzne, w Egipcie wojsku również. I to będzie ciekawe w perspektywie tego, jak ci oni się zdemokratyzują, czy oddadzą władzę. Ja myślę, że oni nie oddadzą władzy pokojowo. Myślę, że armia nie odda władzy. Armia w Egipcie to jest w ogóle taka klasa społeczna, kasta wręcz społeczna. Oni mają osobne domy, osiedla, służbę zdrowia, sklepy osobne mają. Oni wszystko mają osobne generalnie. To jest taka... Na myśli chyba gwardię, bo jest nie, podział trochę między gwardią a poborem. Nie cała armia. Znaczy, no wiadomo, ci poborowi to tam siedzą w koszarach, nie? Ale chodzi o tych oficerów czy kontraktowych. To jest osobna w ogóle kasa społeczna. No właśnie, właśnie. Jak w Związku Radzieckim. Oni też tam mieli KGB, tam miało takie sklepy, jakoś to się nazywało, gdzie oni za złote ruble kupowali tak zwane. U nas, gdyby nie towarzysz Wiesław, to też by te sklepy do końca komuny były, tylko po prostu Gomułka tak nienawidził tych z ekipy Moczara, że po prostu na złość im wewnętrzne tarcia w partii spowodowały, że zlikwidowano sklepy dla SB. Także myślę też tu. Kolejne analogie. Zawsze występują analogie, więc warto ich szukać, co pozwala lepiej rozumieć świat. Że jeżeli Egipt się zdemokratyzuje, powiedzmy tak, w sensie takim rzeczywiście demokracji, takiej w miarę przynajmniej, że nie będą tam prześladować tych mniejszości, nie będą tych koptów wyrzynać, czyli w takich wschodnich chrześcijan, których tam jest w Egipcie około 7,5 miliona na 80 milionów mieszkańców, nie będą ich tam niszczyć i tak dalej, czyli to będzie taka w miarę demokracja jeszcze, to mam nadzieję, że lepiej się rozliczą niż myśmy się rozliczyli. Z tymi swoimi jaruzelskimi kieszczakami. No u nich to wojsko będzie przeciwko temu pewnie optować, bo jak tam wojsko jest tak uprzywilejowane, to będzie to samo co u nas, że emeryturki po 8 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Ciężko to jest właśnie taka kwestia. Egipt ma potężne znaczenie. Egipt nie jest krajem naftowym, on ma minimalną produkcję ropy naftowej czy gazu ziemnego. Na pustyni arabskiej. Oni mają minimalne, oni mają znaczenie. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Między Nilem a wschodnim wybrzeżem ta ropa na Półwyspie Synaj, te okolice. Również trochę w okolicy Libii, ale tam jest raczej nieeksploatowane. Także Egipt nie jest krajem naftowym, ale on ma znaczenie ze względu na położenie, a właściwie posiadanie takiej drogi wodnej, która się nazywa Kanałem Sueskim, która skraca drogę bodajże o 1/3. Chyba 2/3. O tak zwane w pizdu. Halo, no i znowu wywałka. Felix tutaj wciąż jest u nas na antenie, niech może spróbuje zadzwonić jeszcze raz, może wtedy się przyłączy on. Tylko Skype pokazuje, że jeszcze jest tutaj na antenie nasz gość, a wysypało go. Jak ten nowy film Polańskiego, Autor widmo, tak? No właśnie, problem. Tutaj może nastąpić seria telefonów. A tymczasem możemy kontynuować kwestię Egiptu. Co tam w tym momencie, jakie jest znaczenie Egiptu? To, co było powiedziane, ropa nie jest tutaj pierwszorzędnym znaczeniem. Żywność dla regionu, co możemy z tradycyjnej wiedzy wysnuwać, iż Nil, wylewy Nilu, bla bla bla, i żywność się tam produkuje. Od kolonizacji brytyjskiej Egipt nie jest już takim wiodącym producentem, nie jest eksporterem żywności masowym. Jest tu restrukturyzacja tego działu gospodarki, więcej tu bawełny, też innych ciekawych surowców naturalnych, które można wyprodukować dzięki Nilowi. Ale najważniejsze w geostrategii dla całego świata, dla handlu dla całego świata i dla Europy przede wszystkim oraz bardzo ważne dla regionu, to właśnie kanał Suezki. Tutaj możemy wspomnieć sytuację, co to były za jajca, jak kilkadziesiąt lat temu Wielka Brytania i Francja włączyły się do jednej wojny z Izraelem przeciwko Egiptowi. Egipt wtedy dyplomatycznie to wygrał, zamknął kanał Suezki i tylko Grecja miała dostęp do tej drogi morskiej, co zbudowało fortunę. Pamiętasz tego człowieka, jak się nazywał? Sokrates. Arystoteles Onassis. O, no właśnie. I więc Cypr jeszcze, bo na przykład taki znajomy moich rodziców jest kapitanem żeglugi wielkiej, to on pływa głównie pod cypryjską banderą, bo oni właśnie też z kanału Suezkiego mają wyjątkowo dogodne korzystanie załatwione. Mimo że Cypr to jest mała popierdółka na tym morzu, to ma ogromne znaczenie morskie. Grecja też by miała, gdyby nie miała socjalistów przy władzy. Socjaliści doprowadzili ogromny przemysł stoczniowy w Grecji do totalnego upadku. No właśnie, Pireus, Saloniki, no przecież tam były całkiem spore stocznie, zwłaszcza w Pireusie. Niemcy tłumaczali znowu palce. Coś Niemcy, te strasznie chcą przemysł stoczniowy w innych krajach wykończyć, a u siebie dotują na potęgę, więc to jest strasznie podejrzane. Przypadek? To jest strasznie podejrzane. Dumping jakiś. Jakie jeszcze jest znaczenie Egiptu? No, przez Egipt wiedzie, zdaje się, kilka ropociągów, gazociągów, konkretnie nie pamiętam w tym momencie, ale też to ma znaczenie dla strategii w regionie. Co jeszcze można powiedzieć w tym momencie o Egipcie, oprócz tego, że zmiana władzy, to co opisywał nasz gość, jak ta zmiana następowała? W tym momencie są widoczne zjawiska takie jak napięcia religijne. Nie jest to napięcie tradycyjne dla krajów muzułmańskich, kontra między sunnitami a szyitami, bo Egipt jest zdecydowanie sunnicki, ale jest to ruchawka pomiędzy sunnicką większością a 1/10 chrześcijan, koptów. Czyli kopci to są koptowie. To jest kościół wschodni, jeden z najdawniejszych. Najstarszych. Tak. Co tu jeszcze można powiedzieć o Egipcie w tym momencie? Gość nam się wysypał. Nazwiskami nie będziemy rzucać, bo nie my byliśmy na to przygotowani. Zapraszamy do telefonu. To znaczy, a propos tych koptów, no to w zasadzie od kiedy Brytyjczycy odpuścili Egiptowi, no to jest... No ciągle tam w zasadzie ci koptowie są dyskryminowani przy każdej okazji, więc no to jest przykład właśnie tej tolerancji islamskiej. Tu ktoś porównuje średniowiecze, te, które oni mają dzisiaj, a te średniowiecze, które my mieliśmy kiedyś w Europie, gdzie ludzie migrowali w zasadzie na potęgę z kraju do kraju i tu akurat Polska wtedy wypadała dużo lepiej niż obecnie, jeśli chodzi o powiedzmy współpracę różnych kultur. Bo my teraz sami ze sobą nie umiemy współpracować, a wtedy umieliśmy współpracować z obcokrajowcami nawet jakoś i nam to wychodziło. Także historia Egipt może być nauką. Egipt kulturowo się w sumie mocno zamknął przez ostatnie dziesięciolecia, no, mimo tej turystyki. Po czym wysuwam taki wniosek, w takiej Aleksandrii czy innych wielkich miastach od wielu wieków żyły spore mniejszości Greków, innych nacji śródziemnomorskich, które handlowały, rozwijały ten handel śródziemnomorski. Przez ostatnie dziesięciolecia znaczny ubytek jest widoczny z setek tysięcy do kilkuset osób. No zresztą te tak zwane mniejszości to był w zasadzie motor napędowy tych miast, bo przecież cywilizacja egipska to w zasadzie więcej miała wspólnego długi czas z Grecją czy Bizancjum niż w ogóle z jakimikolwiek krajami arabskimi. Oni w zasadzie weszli tam jako zupełnie obca kultura. Oni nawet jak te mumie, niszczenie, jakieś tam urywanie jakichś tam fragmentów piramidy, jak była pierwszy raz okazja od iluś lat w ogóle podejść do tych piramid bez ochrony policji. Także sądzę, że to można porównać do tego, jak ludzie w Polsce, powiedzmy na ziemiach odzyskanych, traktują majątek po niemieckich PGR-ów. To jest chyba jedyne porównanie, jakie można jeszcze takie dosyć odległe zastosować. Dygresja daleka, ale słuszna, bo cywilizacja trwa dłużej niż inne rzeczy, a na cywilizację trzeba zwracać szczególną uwagę przy robieniu interesów na przykład. O tym na przykład były specjalne poradniki w XIX wieku, co do Chin choćby, dla Brytyjczyków, że jak się Chińczyk uśmiecha, no to nie należy tego traktować jako radość śmiechu, czy jak ma skośne oczy, zmrużone, no to nie należy tego traktować, że jest zły. To jest cywilizacja, kultura, to jest głębsze i ta dygresja z tym dawnymi wiekami Egiptu o tym było. Dobrze. Przejdźmy z tego Egiptu do Libii. Mamy nadzieję, że się z nami połączy. O, właśnie. Wywołałem. Jak powiedziałem w pizdu, to wywołałem wysypkę. Jak powiedziałem, że mamy nadzieję, żeby się połączył nasz ostatni sprawiedliwy. Bez was. No, jestem z powrotem. Oni bardzo nie chcą, żebyśmy rozmawiali. No i właśnie w tym momencie skończyliśmy Egipt. Nawet przeszliśmy przez starożytność. I kulturę egipską. To co, możemy lecieć dalej? Tak, Libia. Libia. No to pewnie jak tam śledzicie, a jak nie śledzicie, to i tak wiecie i słuchacze wiedzą, co się tam mniej więcej dzieje. Generalnie jest pożoga, ruchawka taka już konkretna, naprawdę ludzie giną, samoloty bombardują, chociaż ostatnio nie zestrzelili, jeden pilotów pojmali podobno nawet. No i tam zapowiadają, jak tak słyszę od dłuższego czasu, że Kaddafi już właściwie skończony i jeszcze kilka dni go nie będzie i już uciekł w ogóle i go nie ma, nie? Ale tak cały czas się trzyma twardo, tę rewolucję rozbił w Tripolisie i mimo, że on tam może w większości kraju nie kontroluje, to się twardo chłopak trzyma i tak wszyscy na nim już, że tak powiem, kreskę kładą mu tak krzyżyk na drogę, a jednak on się trzyma i to jest interesujące, że on się tak trzyma i pomagają mu w tym oczywiście najemnicy z Afryki szczególnie. No uparcie kolej. Zimbabwe również. Ostatnio Robert Mugabe, prezydent Zimbabwe, wysłał mu kilkuset żołnierzy i najemników i weteranów jako pomoc, bo on go kiedyś uratował i Zimbabwe, znaczy jego władze w Zimbabwe uratował darmowymi dostawami ropy. I tak mu się teraz rewanżuje, bo rzeczywiście Kaddafi i Libia generalnie pod jego rządami ma bardzo ciekawych sojuszników. Sojuszników, ale ma kontakty z Afryką taką czarną. W przeciwieństwie do tych innych państw tego regionu, on utrzymuje kontakty z czarną Afryką. On wspiera tam te różne... Po całym cyrku z Czadem już się odobraził na czarnych. Aż strach się bać. Bo wojenkę z Czadem prowadził, to się już odobraził na czarnych, tak? Ale nie mają, tak, on ma z nimi liczne kontakty, także... No jest niebezpieczeństwo, że nawet jak Kaddafi na przykład upadnie, ale ucieknie, czy coś, czy ci jego zwolennicy, bo on jednak ma pewną grupę społeczną, która go popiera, która na tym jego reżimie oczywiście zyskiwała, w każdym reżimie taka grupa jest. To jest obawa, że tam będzie kolejna jakaś taka iracka wojna domowa, nie? Nie daj Boże, żeby jeszcze tylko tam Zachód wszedł, to będzie doświadczał tego, co w Iraku Amerykanie doświadczyli. Także no może być niebezpiecznie, no nie wiadomo, wiecie, to jest struktura też klanowa, znaczy może nie wiecie. Jeżeli się wejdzie Europa do tego kraju, no to co nastąpi? Wtedy problemy wewnętrzne zostaną wyeksportowane do Europy, bo wróg wewnętrzny stanie się wrogiem zewnętrznym. Zostanie zmieniony wróg wewnętrzny Kaddafi, który zostanie obalony na wroga zewnętrznego, na jeźdźca. Zła Unia. Krzyżowców pod znaku tam feministek i gejów. A można by ich wysłać. Można by ich wysłać. By było świetne. To by było świetne, wysłać inwazję feministek na ten zły islam. Ciekawe, co by panowie Arabowie powiedzieli. No, wiecie, chyba nie musimy tego argumentować, co by zrobili. No, ale co tam dalej z tą, właśnie, a propos tych imigrantów i tego kwestii tej tutaj, no to jest eksodus. Ci Włosi pompatycznie określają to eksodusem biblijnym, ale rzeczywiście faktem jest, że no już kilkadziesiąt, właściwie no może nawet kilkaset tysięcy ludzi uciekło w różne strony, na różne sposoby. Uciekają szczególnie do Włoch, na Maltę, bo mają najbliżej oczywiście, a stamtąd raczej nie będą chcieli wracać, tylko będą chcieli iść na północ, powiedzmy. Do nas może nie dojdą, bo my za biedni, ale Francja czy tam Niemcy tu będą miały pewien problem. I tutaj co się dzieje w Unii, o tej unijnej solidarności i tak dalej, prawda? Unia się po prostu, mówiąc tak po męsku, wypina na Włochy. Wypijała się na Włochy i na ich problem z zalewem imigrantów z Libii, uciekinierów po prostu. I Włosi tutaj apelują, rozmawiają i nic to nie daje i mają to wszyscy gdzieś tak naprawdę. No, ale no. Włosi, trzeba zauważyć, że oni mają dosyć taką chamską fantazję co do niektórych rzeczy, tak, chociażby jak się patrzy na niektóre działania Berlusconiego, więc sądzę, że jak naprawdę Włosi będą mieli dosyć imigrantów, to się nie będą z nimi cackać. To jest... No, może mieć odróżnienie, nie? No, ja bym... Nie chciał tego zobaczyć, ale jak będą zatapiać te barki, ale może będą. Jak ich za dużo będzie, rzeczywiście jej pomocy nie dostaną. No ale a propos Włoch właśnie, Włoch i Berlusconi, szczególnie to taki sojusznik Kaddafiego przecież w Unii Europejskiej, wielki, razem z Maltą, masę broni mu sprzedali za bardzo duże pieniądze. Malta najwięcej paradoksalnie z państw Unii Europejskiej czy NATO zarobiła na sprzedaży broni do Libii. Dokładnych danych nie podam, ale ten cały od 2003 roku, bo to chodzi jak Kaddafi się otworzył, prawda, na świat, zapłacił te odszkodowania tym rodzinom za te Lockerbie i tak dalej, nie, przyznał się do tego terroryzmu, bla bla bla, nie, i taki się zrobił światowy, zaczął walczyć z terroryzmem nawet, no to było interesujące, to był nawet efekt w sumie moim zdaniem tego, co Amerykanie zrobili Saddamowi Husseinowi, on się po prostu przestraszył, nie? On się przestraszył, że jak nie będzie się stawiał i dalej popierał tych terrorystów, no to go po prostu nie tylko zbombardują, tak jak to robili w latach 80., ale go po prostu mogą najechać. No i będzie miał problem. Więc on się otworzył na świat. I to są setki milionów, właściwie nawet miliardy euro po prostu, za które on od tego czasu kupił broni, głównie od państw europejskich, także od Rosji. Rosja, która teraz tam bodajże Ławrow stwierdził, że Kaddafi jest skończony i tak dalej. No ale mieli ostatnio kontrakt na 1 300 000 000 euro na czołgi i takie różne rzeczy, także wiecie. Ostro broń kupował, amunicję i tak dalej. Po prostu od NATO, państw natowskich, no nie od NATO, od natowskich. Opiszmy, jak wygląda Libia geograficznie. Dlaczego Kaddafi się tak obawiał? Saddam nie musiał się obawiać zasadniczo desantu Stanów, bo niby miał krótki fragment wybrzeża. No tam wybrzeże Amerykanom jak widać nie przeszkodziło. To ale... co im nie przeszkodziło, a Kaddafi ma tutaj tysiące kilometrów wybrzeża. Dlaczego w tym momencie sytuacja w Libii, jeżeli Kaddafi utrzymuje się w stolicy, w Trypolicie, dlaczego nie jest przesądzony jego upadek? Też to wynika z czynników geograficznych. Tutaj jakieś moje zboczenie wychodzi. Otóż Libia dzieli się na dwie części, Trypolitanię i Cyrenajkę, tak? W Trypolitanii, Trypolitanię od Cyrenajki oddziela długi, długi, długi pas pustyń, których nad zatoką wielką Sytrą i jest problem, żeby po prostu coś z jednego miejsca na drugi się miało przemieszczać, czy ta rewolucja, czy znowu wojska Kaddafiego. No i teraz kontynuuj swój wywód. Szczególnie, że Libia to właściwie jest kilka miast, Trypolis ponad milion mieszkańców, Bengazji podaje 750 tysięcy i kilka takich mniejszych miast. Tobruk, Derna... Tak, jakieś tam oazy trochę pasu przybrzeżnego, więc to nie jest na przykład Irak, nie? Gdzie tam jest masa ludzi, miasteczek, wiosek, miast wielkich i no i są problemy, nie? Także to jest mniejszy kraj i łatwiej powiedzmy opanować pewne, szczególnie agresorowi zewnętrznemu, takiemu na przykład jak Stany Zjednoczone, łatwiej by to było wszystko opanować, no ale nie jest problem pokonać armię, tylko problem jest po prostu no utrzymać ten teren, nie? Ja tu bym chciał się odnieść do tej Malty, bo niedawno jeszcze prawie udało mi się tam polecieć, ale niestety miałem problemy z zakupem biletów i nie poleciałem w końcu. I nie planuję tam lecieć, przynajmniej na wiosnę, może na jesieni. I właśnie interesowałem się trochę tą Maltą. I teraz jak mówisz o tym, że oni tam dużo broni sprzedają, to faktycznie coś, kurczę, gdzieś mi to się obiło o uszy, jak tam przeglądałem te rzeczy. A najciekawsze, to jest właśnie potęga konserwatyzmu i tradycji. Imigranci w Teleekspresie, przynajmniej to widziałem, którzy przylecieli na Maltę, się nie rozpakowywali, tylko czekali na promy do Włoch. Bo wiedzieli, że na Malcie jest skrajny katolicyzm i po prostu tam nie będą zbyt mile widziani, więc popierajmy tutaj rydzykizm, jeśli będą tych imigrantów rozsiedlać po Europie, bo wtedy nikt nie będzie chciał do Polski przyjechać ze względu na... Powiem ci, że to nie jest przypadek, że Malta zarobiła najwięcej. Ja się spodziewam, że zarobiły po prostu firmy zarejestrowane na Malcie. A dlaczego tam zarejestrowane? Tam jest, no to jest system podatkowy. Tam są niższe podatki. I Maltańczycy lubią robić interesy, ale oni są ideologicznie bardzo dalece od islamu, bo tam nie ma zbytniej tolerancji, wierzcie mi. Tam jest katolicyzm taki, że jak... I rozwodów nie mają. Tak. U nich jest katolicyzm... Można? Co? Można nie mieć rozwodów? Jak? Nie mają rozwodów, ale domagają. W konstytucji nie ma rozwodów, a jak to jest w praktyce? Jest wskazane rozwodów. Nie ma rozwodów. Nie ma takiej instytucji, znaczy nie ma takiej możliwości prawnej. Rozwód. Fascynujący. Nie ma. Odpowiedzialność na każdym momencie, no niewiarygodne. I 90 ileś procent ludzi, nie tak jak u nas, że tam są katolikami, tylko deklaruje, że chodzi do kościoła. U nas to jest chyba 40 coś procent. A my jesteśmy... Dobra, rzućmy tą Maltę w tym momencie, wróćmy do tej Libii, bo blisko, blisko tylko cieścina nas sycylijska dzieli, ale nas dzieli. Od tutaj tej Libii. Libię jeszcze. No, Libia, wiadomo, ropy ma troszeczkę. Wydobycie to jest... około 1 200 000 baryłek dziennie. Ono właściwie wiele nie spadło od tej pory, jak to wybuchnęły te zamieszki, paradoksalnie. Ale Libia nie ma takiej, bo tutaj słyszę opinie różnych tam ekspertów, analityków, moim zdaniem pseudo, ale są tacy, którzy tam twierdzą, że ropa będzie drożeć i tak dalej, katastrofa się stanie w ogóle. Tak naprawdę nie stanie się katastrofa, jakby nawet z Libia całkowicie ani baryłki ropy nie wyeksportowała, bo taka Arabia Saudyjska może w 100% pokryć, ma możliwości zwiększenia wydobycia, bo wiadomo jest OPEC, Kartel, nie? Oni ograniczają wydobycie, żeby mieć większe zyski, więc Arabia Saudyjska może z dnia na dzień te po prostu niedobory, które Libia by jakoś wygenerowała, ona może je uzupełnić. Jeżeli to w krótkim okresie, kto odczują, Włochy, Francja, Niemcy, bo oni najwięcej od nich tej ropy kupują, więc oni na tym odczują. No, generalnie wszyscy odczują, bo ropa drożała, już drożała średnio, no jak tak 20 dolarów na baryłce od tego czasu, jak się te zamieszki zaczęły w Tunezji i potem w innych państwach, ale to jest w dużej mierze kwestia spekulacji, nie? I tego, że rynek się boi, też inwestorzy się boją, czy tam ci handlarze tą ropą i boją się po prostu, czy to się nie rozprzestrzeni na takie państwa naprawdę poważne, czyli typu Arabia Saudyjska. No, Arabia Saudyjska ma największe wydobycie ropy na świecie. No, jeżeli by jakiś tam, za przeproszeniem, burdel powstał, no to poważny byłby problem. To by było gorsze niż kryzys naftowy. To by było gorsze niż kryzysy naftowe, bo wtedy oni zakręcili kurek, ale go odkręcili. A teraz nie wiadomo, kto by był w stanie go odkręcić, nie? Trzeba było tam wejść i zrobić porządek. Także tego się boją wszyscy tak naprawdę, że Arabia Saudyjska, że coś tam się stanie. A nie, czy tam Kuwait ewentualnie jeszcze, a nie, że coś się stanie z Libią. To jest przesady. Jeżeli chodzi o tę ropę. Ale rozdmuchują to. Rozdmuchują to po to, żeby... Tak, oczywiście, no bo czym przegawieć, to... po prostu zająć. Nie? A, czym się postraszyć i powiedzieć, że benzyna teraz musi kosztować 6 zł, nie? Bo Libia tam zamieszki sobie musi 6 zł kosztować. A jak się zamieszki skończą, albo Arabia Saudyjska uzupełni te niedobory, to co? To będzie kosztować 6,50, nie? Bo coś tam się znowu stanie. No to o to chodzi przecież. Spekulacja. Nie? Spekulanci zarabiają wielkie pieniądze na tym. Koncerny naftowe nie tracą. No bo nie ma tam wolnego rynku, podkreślmy to. Nie ma tam wolnego rynku, to jest kartel. Jak narkotyki, to jest kartel narkotykowy, tylko zamiast narkotyków ropę sprzedają. Czarne złoto. A no właśnie. Chciałem się zapytać, jaki jest twój pogląd, co teraz się stanie z tą Libią? Ja tutaj prostą wizję mam, po prostu Libia się podzieli na dwa państwa, na państwo Kaddafiego i Cyrenajkę, która będzie islamistyczna. Jaki jest twój stosunek do tego, jakie widzisz perspektywy? No tutaj warto wspomnieć o tym, że no nie wiadomo dokładnie, czy to jest prawda, ale, ale że są takie, że w mieście Derna, w Cyrenajce, czyli wschodniej Libii, powstały założony przez więźnia, z byłego więźnia Guantanamo, tu mam zapisane nawet Abdelkarim al-Hasadi, który tam założył emirat. Emirat islamski, szariat wprowadził, burki zakuł te biedne kobiety, no i porządki swoje tam czyni, jak w Afganistanie talibowie swego czasu. No nie wiadomo do końca, jak bardzo, czy to jest tak do końca prawda, bo tam mało wiadomo. No jakbym był jakimś analitykiem wywiadowczym, miałbym informację, to bym wiedział, ale i tak bym wam nie powiedział, bo bym nie mógł, nie wiadomo. Nie wiadomo, co się tam dzieje tak naprawdę. Służby wiedzą, my nie wiemy. Możemy się tylko opierać, dedukować powiedzmy na tym, co się wiadomo. Ale jak co się stanie z Libią? Ja myślę, że Libia się nie podzieli. To znaczy, która strona wygra, prędzej czy później, bo to po prostu nie da się tak. Nie da się tak, żeby się Libia podzieliła, moim zdaniem. Ktoś wygra. Teraz ci rebelianci, czy tam buntownicy, czy rewolucjoniści, jakich nie nazwiemy, oni kontrolują w większości na przykład te całe ropociągi, nie? Ale Kaddafi ma jednak jeszcze część armii. No. On ma też organizację. Oni, no to jak mówiłeś, te problemy logistyczne. No także nie wiadomo. On ma pieniądze, on ma jeszcze zapasy. Ale jeżeli by taki był status quo, to oni zaczną zdobywać, ci rebelianci, przewagę z czasem po prostu z tej ropy. Zatrudnią sobie najemników, tak jak Kaddafi z Ukrainy zatrudnił najemników, zresztą tam z Serbii, tam tych, którzy uczestniczyli w tych wojnach bałkańskich. Zatrudnią sobie najemników i po prostu go wykończą, bo im się kasa skończy. Nie? Ludzie go opuszczą w końcu. Chyba, że wejdzie Zachód, powiedzmy. Coś pomoże, ale to nie wiadomo, bo tak naprawdę nie ma jeszcze ośrodka władzy tych rebeliantów, nie? Tych rewolucjonistów. Nie ma ośrodka władzy. Tam się tworzą różne komitety i tak dalej. Cywile tam łapią za broń i różne rzeczy robią, ale tak naprawdę poza lokalnymi walkami to nic się nie dzieje. No to tam 50 km od Trypolisu, no to już właśnie mówią, że a tu 50 km, a tu 30, a tu barykady stawia Kaddafi w Trypolisie i generalnie ucieka, no ale trzyma się jeszcze, no. Więc nie wiadomo, czy oni będą w stanie się szybko zorganizować. No ja myślę, że jednak się nie podzieli Libia, że ktoś wygra. Ale ja się dlaczego ja myślę, że będzie podział? Otóż podobne argumenty użyję jak ty, tylko że trochę inne im znaczenie przypiszę. W Trypolitanii, czyli Trypolis plus okolice, Kaddafi nie ma też absolutnej władzy i na razie próbuje ją wywalczyć, utrzymać w tej Trypolitanii. Cyrenajka jest zupełnie podzielona, tak jak mówisz, ale jest duża odległość, duży problem logistyczny, żeby komunikowały się te dwie części Libii. W momencie, kiedy Kaddafi utrzyma się w Trypolitanii, co jest do przewidzenia jako prawdopodobne, wtedy również spodziewam się, że jakiś status quo zostanie wypracowany, wywalczony raczej, też w Cyrenajce i powstaną dwie równorzędne siły, które nie będą w stanie się nawzajem ugryźć i w ten sposób nastąpi jakiś podział, chociaż niekoniecznie oficjalny. I tutaj wkracza trzecia siła, czyli Zachód. Zachód, spodziewam się, że nie pomoże Kaddafi. No za to, co on zrobił, bombardował tych cywilów i tak dalej, to za daleko zaszło, oni nie pomogą. Stany Zjednoczone tutaj myślą o wprowadzeniu zakazu lotów, co już Kaddafiego poważnie osłabi, ponieważ on ma jeszcze lotnictwo, prawda? Mogą wprowadzić zakaz lotów. Może coś się stać takiego jak w Serbii. Może tam ta wojna postępować, wiecie, tak jak to było w byłej Jugosławii, gdzie walki trwały po prostu lata nawet. I dopiero Amerykanie po jakimś czasie tam, no NATO, Amerykanie w praktyce weszli, zaczęli odbombardować, prawda, pozycji, bo ci zabijali cywilów i tak dalej, nie? Coś takiego mogłoby się stać, gdyby ten wschód się utrzymał i żadna ze stron nie mogłaby przeważyć. Dobrze. Pardon, w tym momencie odbieramy telefon. Halo? Cześć. Cześć, cześć. Ja mam takie pytanie, czy poza takim czysto umysłowym ćwiczeniem i dywagowaniem faktycznie interesuje was to, co się stanie w Libii? Ja mam auto na benzynę i gaz, więc mnie to interesuje bardzo. No dobra, ale wiesz, ale to nic nie zmieni, tak? Bo jeśli ma coś się popieprzy, to się popieprzy. To zrobili Amerykanie z chcieli weszli do Iraku po to, żeby cena ropy nie podskoczyła, to podskoczyła 4 razy, tak? No ale potem no spadła, więc... przynajmniej w Stanach. U nas niestety to już nie tak ładnie. No tak, ale chodzi mi o to, czy... no bo tak naprawdę całą Europę poza czarnymi tam imigrantami, tak? I kraje zachodnie w ogóle obchodzi to, co się dzieje w Libii. Przecież Arabia Saudyjska sama powiedziała, że jeśli będzie bajzel, to oni zwiększą dostawę ropy, tak? Więc nas to nie powinno obchodzić. Cała historia świata pokazuje, że jak państwo zachodu się wpieprzają do jakichś konfliktów, to się tylko robi większy bajzel. Oczywiście. Nie licząc Afganistanu, nie licząc Somalii, nie licząc, nie wiem, Iraku, tak? Przez całą historię, gdzie się Amerykanie nie wpieprzali, to się tylko robi większy Sajgon. A no właśnie. Ale trochę muszę tutaj bronić Amerykanów, bo przecież kto zaczął w ogóle światowy bajzel? No Związek Radziecki. W latach 30. Stalin zaczął finansować różne ruchawki takie komunistyczne, najpierw w Hiszpanii, później w Portugalii usiłował, ale to szybko stłamszono. Później to się przeniosło na Amerykę Południową, później na Afrykę i w zasadzie to, że tą równowagę wychylono w którąś ze stron i to tak się buja do tej pory, to jest w zasadzie wina komunistów. No. Oni finansowali Kongo, Kubę. Drugie, to, że nie powinniśmy się wtrącać, to jedno i tak nawet może to nie wypowiedzieliśmy równo, wyraźnie, ale obserwować chyba powinniśmy. Być świadomi tych procesów, które następują i je obserwować, bo mogą na przykład wpłynąć na ceny surowców lub zdynamizować sytuację dyplomatyczną w ten sposób, że może nastąpić jakiś konflikt, który będzie ekspansję prowadzić w jakimś kierunku. Zazwyczaj większe wojenki zaczynają się od drobnej utarczki. Niekoniecznie musimy się tutaj... wtrącać, ale obserwować. No i nie jestem w stanie się zgodzić. Że samo próbujemy to... analizę jakąś przeprowadzić, co się tam dzieje i zastanawiamy się, jakie to może mieć konsekwencje. I tak naprawdę powiem tak, Amerykanie tam wyciągnęli te swoje konsekwencje, tak, wobec Kaddafiego zablokowania mu niby konta. A szczerze mówiąc, ja nie bardzo tego rozumiem. Dlaczego mu zablokowali te konta? Bo co? Bo bombardował swoich obywateli? Co, to amerykańscy obywatele są? Nie, to są jego obywatele. A z tego co wiem, Amerykanie nie blokują na przykład z Arabii Saudyjskiej bogatych ludzi konta tylko dlatego, bo nie wiem, finansują szkoły terrorystów czy uzbrojenie dla terrorystów, prawda? Bo z nim interesy robią? To jest wielka polityka, no. Interesy są podstawą. No dobra, ale wiesz, ale można po prostu... ja mam, no nie wiem, większość ludzi się to nie podoba, ale mam taki olewacki, ja mam olewacki taki podejście do tego wszystkiego, że no ja rozumiem polityka polityką, czyli mogę mu pogrozić, o nieładnie, nieładnie, że tak zrobiłeś, jesteś B, prawda? No ale po co się do tego mieszać? Po co robić tutaj jakieś niepotrzebne ruchy i po prostu, no dla mnie to jest mącenie całej wody. No, jest mącenie i mącenie na pewno będzie bardziej kosztowne w krwi niż jakiś spokój, ale traktować powinniśmy bandytów, zwłaszcza przy władzy, jako bandytów. No ale ludzie, no to w takim razie świat powinien jechać w Stany Zjednoczone, tak? Bo to jest inne państwo, które sądownie zostało wskazane jako państwo terrorystyczne na świecie. Tak? No. I zgodnie zresztą z konstytucją Stanów Zjednoczonych, to Stany już dawno powinny zostać rozjechane tak samo jak zgodnie z regulaminem NATO, tak? Ponieważ było wystarczająco dużo ludzi, którzy zgłosiło wątpliwości do na przykład wyboru Busha i przepisy NATO mówią, że NATO wtedy powinno na prośbę obywateli rozjechać Stany Zjednoczone. Jakoś się to nie stało. I dlaczego Stany Zjednoczone wewnętrznie są hipokryzją przeżarte? To jest ten problem, że nie wszystkie te państwa Zachodu są przeżarte hipokryzją, dlatego że obywatele nie reagują prawie. I po to, to jest misja naszego radia, by reagować, wywoływać w ludziach chęć działania i patrzenia na ręce władzom wszelkim, czy to są tutaj, czy gdzie indziej. zwracanie uwagi na tą hipokryzję. Mechanizmy wszędzie są te same i po prostu no ileś wieków temu zaczęło się takie burzenie porządku i reguł człowieczeństwa takiego tradycyjnie rozumianego, no i to po prostu trwa, więc no albo będziemy zawracać tą Wisłę kijem, albo po prostu puścimy się z prądem, no i niech tam sobie leci, możemy wtedy olewać sobie wszystko, no tylko no jakimi wtedy będziemy ludźmi, jeśli nie będziemy oceniać tego chociaż, możemy to chociaż ocenić, o, w ten sposób. No tak, okej, okay, ale... I porównać. No ja jestem za ocenianiem, tak, tylko za równym ocenianiem. Znaczy akurat, no wy to tak, jak już kogoś opieprzacie, to porówno, tak? Ale chodzi mi ogólnie o ludzi, że no usłyszą o czymś tam, o jakimś więzieniu, jakichś, nie wiem, torturach Amerykanów, to się poburzą przez 10 minut, potem usłyszą o czymś innym w ogóle i nagle się Amerykanie robią tacy, bo co oni zrobili dla świata szkodliwego, no to hamburgery wymyślili, tak, czy rozpropagowali coś takiego. Ludzie uważają, że to jest największa ich zbrodnia. Teraz, nie wiem, będą jechali na Kaddafiego, który tam zabił parę, no nie wiem, teraz pewnie set osób, tak, na jego rozkazy. No, taka to jest mediokracja, no, nie widzą belki u siebie wokół, a widzą tam drzazgę u kogoś, no ale jednak kraje arabskie są dalekie od doskonałości, więc no można... To jest inna cywilizacja, znacznie dalsza niż Stany Zjednoczone. Ale wszędzie są to jest błędy, podział cywilizacyjny taki, że my próbujemy aspirować do cywilizacji łacińskiej, czyli powiedzmy sobie w ten sposób, że etyka dotyczy każdego, także polityków. Na Zachodzie panuje tak zwana bizantyńska, czyli że etyka polityki się nie tyka, a Arabowie mają zupełnie inny system etyczny, i który jest niebezpieczny dla nas. I to różnicuje oceny nasze, a ludzie, którzy spoglądają z zewnątrz i oceniają zazwyczaj płytko różne sytuacje, gdyż nie wiem, nie, to jest płycizna, nie chce im się uwzględniać różnych warunków. Amerykanie są źli, ale hamburgera wymyśli. No to przecież to jest kretynizm po prostu. No ale ludzie tak reagują. No to jest relatywizm po prostu moralny, że się tak zwraca uwagę na błahe sprawy, że tam piesek gdzieś zginął, albo sowę tam ktoś kopnął i to jest wielka tragedia dzisiaj tam w internecie, jak zerknąłem w pracy, zamiast no nie wiem, zainteresować się losem chrześcijan w Somalii, czy no nie wiem, właśnie popatrzeć, co się dzieje w Libii, ale to przeanalizować tak dokładnie. No, nie możesz się zainteresować losem chrześcijan, bo wtedy zaraz zostałbyś oskarżony przecież o to, że jesteś nieotwarty na inne kultury. Ty ich nie rozumiesz. Ja jestem bardzo otwarty, ale żeby oni byli bardzo otwarci. Tak jak z rasami. Jak czarny uderzy białego, to nie ma problemu rasowego. Jak biały uderzy czarnego, to wtedy to jest hate crime. No i to jest hipokryzja, z którą chcemy walczyć. Dobrze. No właśnie, i mam tylko takie pytanie. Czy planujecie może jakąś audycję, która tutaj skomentowałaby taki zmianę kierunku u niektórych przywódców krajów europejskich, że nagle z takiego uwielbienia dla multikulti powiedzieli, że no nieładnie, trzeba... Zapisuję ten temat. Zapisuję ten temat. Nie planowaliśmy w naszym szerokim pakiecie, ale zrobimy ten temat. Dziękuję za telefon. Dzięki. Otwieramy jeszcze jednego słuchacza i to będzie już ostatni telefon. Witamy. Halo? Cześć, siema. Cześć. I on takie Znaczy, można już mówić, czy... Tak, słuchamy już cię. Najbardziej. Dobra, bo chodzi o to, że ja mam... Nie wiem, jak wam się wydaje, ale cały ten konflikt, cały ten rabat, który tam się wydarzył, wydaje mi się, że jest pewnym przygotowaniem do większego konfliktu pomiędzy Izraelem a muzułmanami z tego regionu. Począwszy od tego ataku na flotylę wolności, co doprowadziło do odseparowania się Turcji od dotychczasowego sojusznika, później w Egipcie poprzez utraty kontroli Egiptu nad Półwyspem Synaj i nad kanałami przerzutu broni, bo praktycznie teraz rządzą tam tylko Beduini, którzy zawsze byli popierali skrajny islam. I kolejna rzecz, która też jest dosyć kluczowa w tej kwestii, to to, że praktycznie jedyną opozycją zdolną do jakiegokolwiek przejęcia władzy w tych krajach po obaleniu reżimów, no oprócz wojska, to jest Bractwo Muzułmańskie, które jako jedyne było w pewien sposób zorganizowane. No co o tym myślicie i czy uważacie, że to nie jest pewien realny scenariusz? Może ja mogę? Oddajmy ekspertowi głos wreszcie, bo dawno się nie odzywał. Przedniego słuchacza, nie tego ostatniego, tylko przedostatniego. Dlaczego powinniśmy się interesować tak szybko? Libia może nie ma wielkiego znaczenia, ale wyobraźmy sobie sytuację, że rozszerza się to wszystko i idzie tak od Maroka do Egiptu i zahacza jeszcze powiedzmy o Arabię Saudyjską, a i w Iraku się buduje. I nie ma tutaj bariery językowej. I teraz w Iraku wojna domowa, Iran wchodzi, robi porządki. Od Maroka do Egiptu ci tam powiedzmy przejmują władzę, prędzej czy później mniej bardziej ci radykałowie, masa ludzi ucieka, po prostu jest eksodus, już nie mówię nawet o tym wzroście terroryzmu, nie? Bo to już jest w sumie marginalne, jest jakaś taka wielka migracja, o której mówią teoretycy również w stosunku międzynarodowym, że grozi nam wielka migracja kolejna z południa, nie? Gdzie miliony, setki może nawet milionów ludzi. Czy tam jak będzie na przykład jakaś klęska naturalna światowa, nie, głód i w ogóle, i ci ludzie ruszą na północ i nas po prostu zaleją, nie? I nas będzie za mało, bo mamy za małe armię, nie ma obywatele, nie mają broni, albo jeszcze woli nie będzie politycznej, żeby powiedzmy do nich strzelać, żeby się obronić, i nas po prostu zaleją i skolonizują, tak jak kiedyś Rzym skolonizowali powiedzmy przybysze z środkowej powiedzmy Azji, nie? I to nie dlatego, że militarnie go pokonali, tylko właśnie przez tą degrangoladę armii, tą słabiznę. Tak, po prostu. Tak. I teraz dlaczego nas upomniał? Właśnie dlatego, że jeżeli ten nieporządek rozszerzy się na wiele krajów, no to będzie masowy eksodus, to już będzie naprawdę problem, bo setki tysięcy ludzi, czy nawet kilka milionów uchodźców, to tak naprawdę nie jest problem w skali Europy. Teraz wróćmy do pytania o scenariusz. Tutaj. Właśnie, bo mi nie do końca o to chodziło. Tak, to była odpowiedź na pytanie jeszcze poprzedniego słuchacza. Odpowiedź na twoje pytanie. Czy to jest preludium do jakiegoś konfliktu z Izraelem? Czy Packer masz jakąś odpowiedź na to przygotowaną? Jeżeli szukają szczęścia, to ja życzę im powodzenia, tych, którzy uderzą w tym momencie na Izrael, czy za rok, czy za dwa, czy za trzy, czy nawet za pięć. Ja życzę powodzenia, naprawdę, i stawiam na Izrael wszystkie pieniądze, jakie mam, nie? Bo po prostu nie mają szans. No nie mają szans. Nawet jakby, nie wiem, musieliby chyba ich znukować, po prostu użyć broni jądrowej, żeby pokonać Izrael. A jeżeli to zrobią, to Izrael po prostu od Maroka do Pakistanu nie będzie już żywej, że tak powiem, duszy, tylko pustynia nuklearna. Bo oni mają kilkaset głowic, więc oni sobie poradzą, jak trzeba, to Amerykanie dołożą. Także jeżeli coś próbują, być może coś z tego wyjdzie, szczególnie gdyby w Egipcie Bractwo Muzułmańskie właśnie bardzo silnie tam zorganizowane i które tam powstało zresztą, przejęło władzę, to by się rozszerzyło, taka oś kolejna antyizraelska powstałaby tak jak w latach 60. No ale ja życzę im powodzenia, ale nie daję im szans. Ale jest to możliwe, oczywiście, tylko że to by musieli ci radykałowie rzeczywiście przejąć władzę, choćby w tym Egipcie, nie? No ale to jest w sumie możliwe, jest to w sumie możliwe. Tak, to się zgadzam, oczywiście, ale nie daje szans na militarne pokonanie. Jeszcze z jedną teorią się spotkałem na temat tego przewrotu w krajach północnej Afryki, a mianowicie, że jest to w pewien sposób wynikiem polityki Francji i Włoch, które w pewien sposób, a szczególnie Francji, które w pewien sposób chciały jakby odzyskać swoje dawne wpływy w byłych koloniach i są w pewnej opozycji do Stanów Zjednoczonych i ich wsparcia dla Izraela. I to jest jakby taki konflikt tej mocarstwowości amerykańskiej z budującą się jeszcze w sumie mocarstwowości Unii Europejskiej. Czy może nie uważacie, że to też może być w pewien sposób jakoś powiązane z tym wszystkim, co tam dzieje, z tym całym burdlem? No, Packer? Myślę, że nie. Za dużo problemów się z tym wiąże. Myślę, że Unii nie powinniśmy rozpatrywać w żadnym wypadku jako gracza. Jeżeli rozpatrujemy Unię jako gracza, jako podmiot, to tylko gospodarczy, który negocjuje jakieś umowy handlowe. Bo Unia nie ma głosu. Zobaczcie, wszedł ten traktat lizboński, tak? I ta Ashton, wielka baronesa i tak dalej, i wspólna jakaś polityka zagraniczna, nie wiadomo co, MSZ i głupoty. No i co się dzieje? No i nic nie istnieje z tego. Są osie typu Niemcy, Włochy, Rosja. Niemcy, Rosja, Francja, jest Wielka Brytania, Szwecja. Jest wiele, wiele, wiele różnych osi wewnętrznych, które trą ze sobą, nie ma jednego głosu. I imperializm poszczególnych państw, raczej utrzymanie wpływów, ale nie widziałbym tutaj celu w robieniu bałaganu na południu Morza Śródziemnego dla państw europejskich, bo groźbą byłoby co? Właśnie emigracja, dynamizacja tamtych procesów występujących, co mogłoby spowodować eksodus ludności stamtąd, czyli zalanie Europy, czyli wielki problem dla Europy. Bo my się to nie jest... umiemy bronić przed tym nawet. No, nie ma radykalnego prawa. Chciałoby coś takiego zrobić, to one raczej by wspierały te reżimy. I tak to robiły i wspierały reżimy. Francja ma bardzo głębokie stosunki z Algierią, Włochy miały stosunki z Libią, Brytyjczycy, British Petroleum tam weszło i zaczęło robić wielkie inwestycje. Do 2015 roku Libijczycy chcieli potroić wydobycie ropy dzięki pieniądzom angielskim. Jeżeli oni by mieli jakoś ich kontrolować, czerpać zyski, to wspierając te reżimy w sumie takie laickie. Bo jeżeli to wybuchnie, jeżeli zniosą te reżimy, to ten reżim już nie wróci do władzy. To będzie wojna domowa. Jeżeli ktoś przejmie tam władzę, to będą po prostu islamiści. I to jest większy problem. Także jeżeli oni chcieliby wpływy, to utrzymywaliby te reżimy, które były i to robili. I rzeczywiście mieli tam wpływ. I dobrze, to było już ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź. Tutaj osobę, która dzwoni, proszę o zostawienie pytania w... komentarze audycji. Musimy kończyć, bo naprawdę przeciągnęło się i rozwaliliśmy ramówkę. Będziemy mieć problem. Dobrze, tak. Tutaj Jabolissimus po tamtej stronie. Kreator, naszym gościem był ostatni sprawiedliwy Paker, student stosunków międzynarodowych. Dziękujemy serdecznie. No i wrócimy jeszcze do tego tematu może kiedyś, albo będziemy go kontynuować, bo jeszcze jest miejsce na to. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie?